fugl så glad, som synger på din kvist. Sig mig, hvad du lærte siden vi så sidst. Du fik føde klar af mig og af din far. Men du ved ej, hvad jeg kostet har. Jeg har kostet Jesu dyre bare blod, og den hårde mål, ja, han for mig jo stod. Derfor er jeg altid takkelig og ren. Ja, ja, ja, Guds ejer nøje sten. Lille blomster skøn, som stråler i.